Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya barabara katika mitaa ya Bwiza na Nyakabiga zimeibua mashimo na hatari ya ajali ni kubwa sana. Na mabwawa ya kuzalisha umeme kwa sasa yanayoendelea kujengwa yataweza kuwa na uwezo wa jumla ya megawati 200 mwaka 2025. Hali hiyo itawezesha kuongezeka kwa kasi ya upatikanaji wa umeme. Hayo yamesemwa Alhamisi hii na waziri wa maji, nishati na madini wakati wa uzinduzi wa kazi ya ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto Murembwe. Na watu waliokimbia makazi yao kwenye eneo la Gisagara lililoko katika mtaa wa Matyazo wa tarafa ya Mubimbi mkoani Bujumbura wanasema kuwa msaada wa kila mwezi wa 2,305 hautoshi tena katika mkutada huu wa mfumuko wa bei. Kuna hayo na mengine, Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mtu mmoja amefariki dunia na mwingine kujeruhiwa kufuatia moto uliojitokeza katika mgahawa wa Win Club Bar uliopo kwenye barabara ya Boulevard d'Olipona Bujumbura mjini kati. Aniseni Baruta, kiongozi wa jukwaa la kitaifa la kuzuia hatari, ambaye alifika mahala pa tukio, alieleza kuwa sababu za moto huo hazikujulikana. Anawataka Warundi kuwa wakibeba vifaa vya kuzimia moto kila mara ili kuwa tayari kuzima moto unaojitokeza kabla hujasambaa na katika kusubiria kuingilia kati kwa wazima moto. Na wafiriwa wa mafuriko ya Gatumba waliohamishwa katika eneo la Gisagara lililoko katika mtaa wa Matyazo katika tarafa ya Mubimbi ni katika mkoa wa Bujumbura wanasikitika kwamba msaada wa kila mwezi wa 2,235 ambao kila kaya inapokea hautoshi katika mkutada huu wa kupambana kwa bei ya bidhaa zote. Hawa ni baadhi yao. Cha kwanza tuwashukuru serikali yetu na rais wetu ambaye anatuongoza, na kwa kusema franga uwezo ni kidogo kabisa. Unaona kuna jamaa ina watoto 7 au watoto 8. Sasa ukiwapa pesa 200,000 kwa matumizi ya leo ni kidogo sana. Tuko tunaomba ingewezekana ishirahamu ambayo inatusaidia kwa pesa iongezee. Yungizi pesa ni ndogo sana, unakuta baada ya siku 10 watu wanaanza kulia manja, na mahali mlipita mmesikia watu walikuwa wanalalamika wakisema tulashonje. Yani pesa ni ndogo sana. Hizo pesa zitojua ni tunakula, hatuni fasi, sini pae kubarabara. Naenda kuememea hapa hivu, 100,000, 300,000, mbatoto 6, zitaisha za ngapi. Asiaisha, kuinga moya. Kuinga moya ufanga butu buna, unaisha. Cha kwanza, tupata ufranga, kuzeba toa makai. Si kuzeba toa makai kwanza. Bangiwa napokea, ngiwa napokea. Sasa umi moja, watu 6, sauza ataka ita moja. Akini zile fraya ipokeaga, nikauzeba toa makai kusudiba la suma fasi ngini kule chini. Na ili pesa hizo ziongezeke, kipi unaweza kuomba? Hata mlinu umaye tupatie. Je, tujiu msaada wa kujisaidia juu ya maisha ya watu watoto na si ambao tunalala, tusiteseke hivi baridi na mvua itutese. Waliokuwa wakisikika ni waathiriwa wa mafuriko ya Gatumba waliohamishwa katika eneo la Gisagara. Na Abdul Karim Mzinga ni msimamizi wa raia hao, anaonyesha kwamba tayari amewasilisha malalamishi hayo kwa wale wanaohusika na mpango wa chakula duniani, ambao wameahidi kuongeza kiasi hicho ikiwa pesa itapatikana. Tumusikilize. Hali ya maisha kwa sasa naweza nikasema ni nzuri wala sio mbaya sana. Kwa sasa uchi hii sita ya Gisagara imo familia zaidi ya 1,000. Ni familia takribani 1,026 ikiwemo watu zaidi ya 6,000. Naweza nikasema 6,388. Maisha ya wakazi wa kijiji hichi, wengi wao hawana kazi, wanashinda katika site hii. Ila kila mwisho wa mwezi tunapewa takribani 200,035 kwa familia. Ila wengi wao wanalaumu, wanasema kwamba ni pesa ndogo kutokana na maisha duni. Warasima hiyo pesa ukigawa kwa siku 30 inawezekana ni 7000 kwa siku. Sasa 7000 katika matumizi na mambo yote yako juu zaidi ni ndogo sana. Kwa mfano unaanza kukutana familia moja ina watoto zaidi ya 7. Sasa kuemea kwenye makutumisha hizo 7000 kwenye matumizi kwa siku ni ndogo sana kwa familia. Wanaomba wengi wao kama kuna uwezekano hiyo pesa iongezwe ili wapate kupata matumizi yenye kuenea. Abdul Karim Muzinga ni msimamizi wa raia wa afiriwa wa mafuriko ya Gatumba waliohamishwa katika eneo la Gisagara. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Waziri wa nishati na madini anatangaza kwamba mita za umeme na maji za shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso zitapatikana hivi karibuni kwa wale walioziagiza. Kuhusu swala la upatikanaji wa maji ya kunywa katika pembe tofauti za inchi, Ibrahimu Wizeye anabainisha kuwa pampu na mabomba ya kuongeza maji yanaweka kwa sasa. Alikuwa akijibu maswala ya wabunge Jumatano hii kuhusu ukosefu wa vifaa hivyo. Na mabwawa ya kuzalisha umeme kwa sasa yanayoendelea kujengwa yataweza kuwa na uwezo wa jumla wa megawati 200 mwaka 2025, jambo ambalo litaruhusu kuongezeka kwa kasi ya upatikanaji wa umeme. Hayo yamesemwa Alhamisi hii na waziri wa maji, nishati na madini wakati wa uzinduzi wa kazi ya ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto Murembwe kwenye mpaka wa mikoa ya Burundi na Rumonge. Bwawa lenye uwezo wa kuzalisha megawati 9 ilitakalo jengwa na kampuni ya Songa Energy, ambalo kazi yake itahalimu zaidi ya dola milioni 300. Ibrahim Uwizeye anatoa wito kwa wakazi na utawala wa Songa na Bunyege na Buyengero kumiliki mradi huu wenye maslahi kwa umma. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Na upungufu wa walimu, madarasa yenye msongamano wa wanafunzi, madawati yasiyotosha, hizo ni baadhi ya changamoto zinazoikumba sekta ya elimu mkoani Karusi. Hayo yametajwa na mkurugenzi wa elimu mkoani humo katika kikao cha juma hii, siku mahususi ya elimu mkoani humo kwa wadau wote wa elimu. Ni katika hafla hiyo hiyo ambapo wanapanga sherehe ya miaka 10 shule za Karusi zikishika nafasi ya kwanza katika mtihani wa kitaifa wa kuhitimisha shule za msingi. Habari hii imetungwa na Blaise Pascal Kararumiye, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Karusi. Na kutoka mkoani Karusi tuelekee moja kwa moja mkoani Kayanza. Idadi ya kutambulisha vifo katika mkoa wa Kayanza imepungua ikilinganishwa mhula wa pili wa mwaka 2023 na mhula wa kwanza wa mwaka 2024, ambapo data hizo zilishuka kutoka zaidi ya 1000 hadi 900. Matias Imani Rumva, mdhibiti wa huduma za vitambulisho mkoani humo, anatoa wito kwa watu kutangaza zaidi vifo ili kuruhusu serikali ya Burundi kuwa na takwimu halisi za watu kwa ajili ya maendeleo ya miradi ya raia. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Idadi zinazotolewa na idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza zaonyesha kwamba katika kipindi cha pili cha mwaka 2023 watu waliofariki dunia na kufutwa katika idara hiyo mkoani Kayanza walikuwa 1038. Takwimu hizo hizo zaonyesha pia kwamba kutoka mwezi Januari hadi mwezi Juni mwaka huu watu walioaga dunia na kufutwa katika idara ya vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza ilipunguka kutoka kwa 1038 hadi 948. Tarafa mkoani Kayanza Kayanza ambazo lahia hujishughulisha sana na kazi za kufutisha watu wao wanaokufa ni haswa tarafa ya Rango ambayo ilifutisha katika kipindi cha kwanza cha mwaka huu watu waliofariki dunia 348, tarafa ya Kayanza waliokufa 169, Muhanga watu waliokufa 78 na Muruta waliokufa 69. Na tarafa zinazochukua nafasi ya nyuma katika kazi ya kufutisha waliokufa katika idara husika mkoani Kayanza zikawa Kabarole ambapo waliokufa wakafutishwa wakahesabiwa kwa watu 44, Kabarole watu 38 na Gatala watu 35. Matias Manirumva, kiongozi wa idara ya usajili wa vizazi, ndoa na vifo mkoani Kayanza, asema kwamba mkoani humo watu wengi hawafutishi watu wao waliokufa. Madhara kwa hali hiyo aelezea, serikali yaweza kutumia hesabu za raia zisizo za ukweli ikipanga miradi ya kujiendeleza kwa raia, huku akiwaomba viongozi kuendesha hamasa kwa raia wachangamkie kazi za kufutisha mtu aliyekufa katika vitabu vya vizazi, ndoa na vifo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, baadhi ya barabara za mitaa ya Bwiza na Nyakabiga zimeibua mashimo yasiyofunikwa, nyingine zikitoa harufu mbaya. Watumiaji wa barabara hizo wanataka mashimo hayo yafanyiwe ukarabati. Habari hii imetungwa na Mirei Kanyange. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.